گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 474. این برنامه با همکاری پوران، حبیب الله بدیعی، انوشیروان روحانی تنظیم گردیده. آهنگ چهارگاه از انوشیروان روحانی، ترانه از معینی کرمانشاهی، غزل آواز از حافظ، گویندگان فیروزه امیر معز، رضا معینی. اشک چشم کودکان را کن نگاه. روز و شب دست دعا، روز و شب دست دعا، میبرم سوی خدا. کی خدا از بندگان پرگناهت رو مگردان، کی خدا از بندگان پرگناهت رو مگردان. قلب عالم را ز خشم خود ملرزان. گر بود بر دوش ما بار گناهی، گر بود بر دوش ما بار گناهی، اشک چشم کودکان را کن نگاهی. غم به گیتی چیره گشته، غم به گیتی چیره گشته، ای گواه بی گناهان طاقتی ده. آسمان ها تیره گشته، آسمان ها تیره گشته، ای پناه بی پناهان طاقتی ده. زد به گردون ابر غم چتر سیاهی، زد به گردون ابر غم چتر سیاهی، رحمتی، بخشایشی، لطفی، الهی. چشم ساران خشک اگر شد، چشم ساران خشک اگر شد، تشنگان را در کویر غم مسوزان. در جهان آفرینش خیمگاه زاده آدم مسوزان. در جهان آفرینش خیمگاه زاده آدم مسوزان، مسوزان. Thank you. گر بر دوش ما بار گناهی، اشک چشم کودکان را کن نگاه. چشم ساران خشک اگر شد، تشنگان را در کبیر هم سوزان، در جهان آفرینش خیمگاه زاده آدم مسوزا. غم بگیتی چیره گشته ای گواه بی گنان تا بسیده، آسمان تیره گشته ای پناه بی پناه بسیده. گر بود بر دوش ما بار گناهی، عشق چشم کودکان را کن نگاهی. یوسف گمگشته باز آید بکن آن غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. Thank you. داد هستی برکنم. ای دلش سیل فنا بنیاد هستی برکنم، چون تو رانو کشتی با ز توفان غم مخور، یار دوست جان یار وار آن مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، آن مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح هست کشتیبان ز طوفان غم مخور. Thank you. اشک چشم کودکان را کن رنگارنگ برنامه شماره 474.